क्या तुम मेरी माँ हो, पीडी ईस्ट मैन, जनवाचन आंदोलन, बाल पुस्तक माला, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, सफदर हाशमी, बच्चों की सदाबहार क्लासिक, चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा अपने घोंसले से गिर जाता है, फिर वो अपनी माँ को खोजने निकलता है, रास्ते में उसे अनेकों रोचक अनुभव होते हैं, अंत में जब वो वापस घोंसले में पहुंचता है तो माँ उसका इंतजार कर रही होती है। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य ₹12, B68। क्या तुम मेरी माँ हो, पीडी ईस्टमैन, प्रस्तुति अरविंद गुप्ता, जनवाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, प्रकाशन वर्ष 2003, मूल्य ₹12, पब्लिश्ड बाय भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YW हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017, फोन नंबर 0112656993, फैक्स नंबर 910112656973, ईमेल bgvs@bsnl.net। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। क्या तुम मेरी माँ हो, एक माँ चिड़िया अपने अंडे पर बैठी थी, अचानक अंडा थोड़ा कूदा, अरे वाह, माँ चिड़िया ने कहा, जल्दी ही अंडे में से मेरा बच्चा बाहर आएगा, फिर उसे जोर की भूख लगेगी, मुझे अपने चूजे के खाने के लिए कुछ लेकर आना चाहिए, उसने कहा, मैं जल्दी ही वापिस आ जाऊंगी। फिर माँ चिड़िया फुर्र से उड़कर चली गई, अंडा उछला, वो इतना उछला कूदा कि उसमें से चिड़िया का बच्चा बाहर निकल आया। मेरी माँ कहाँ है, उसने कहा, उसने माँ को चारों तरफ खोजा, उसने ऊपर देखा, उसने माँ नहीं दिखी, उसने नीचे देखा, उसे माँ नहीं दिखी, चलो मैं जाकर माँ को ढूंढता हूँ, उसने कहा, यह कहकर वो चल पड़ा, वो पेड़ से गिरा और फिर नीचे गिरता ही चला गया। चिड़िया का बच्चा अभी छोटा था, वो उड़ नहीं सकता था, पर वो चल सकता था, चलो मैं अपनी माँ को तलाशने निकलता हूँ, उसने कहा। उसने माँ को पहले कभी नहीं देखा था, वो अपनी माँ को पहचानता भी नहीं था, चलते चलते वो अपनी माँ के पास से गुजरा, परंतु उसने अपनी माँ को नहीं पहचाना। फिर वो एक छोटी बिल्ली के पास पहुंचा, क्या तुम मेरी माँ हो, उसने बिल्ली से पूछा, बिल्ली बस उसे टकटकी लगाती घूरती रही, उसने कुछ नहीं कहा। बिल्ली उसकी माँ नहीं थी, इसलिए चिड़िया का बच्चा आगे बढ़ा। फिर वो एक मुर्गी के पास पहुंचा, क्या तुम मेरी माँ हो, उसने मुर्गी से पूछा, नहीं, मुर्गी ने जवाब दिया। छोटी बिल्ली उसकी माँ नहीं थी, मुर्गी भी उसकी माँ नहीं थी, इसलिए चिड़िया का बच्चा आगे बढ़ा। मुझे अपनी माँ को खोजना है, उसने कहा, पर कहाँ, वो कहाँ है, वो कहाँ हो सकती है। फिर वो एक कुत्ते के पास जा पहुंचा, क्या तुम मेरी माँ हो, उसने कुत्ते से पूछा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं कुत्ता हूँ, कुत्ते ने जवाब दिया। छोटी बिल्ली उसकी माँ नहीं थी, मुर्गी भी उसकी माँ नहीं थी, और कुत्ता भी उसकी माँ नहीं थी, इसलिए चिड़िया का बच्चा फिर आगे बढ़ा। उसे एक गाय मिली, क्या तुम मेरी माँ हो, उसने गाय से पूछा, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ, गाय ने कहा, मैं एक गाय हूँ। छोटी बिल्ली और मुर्गी उसकी माँ नहीं थे, कुत्ता और गाय भी उसकी माँ नहीं थे, क्या उसकी माँ थी भी, मेरी माँ थी, चिड़िया के बच्चे ने कहा, मुझे ये पक्का पता है, मुझे उसे खोजना ही पड़ेगा, मैं उसकी अवश्य तलाश करूंगा, पक्का। अब चिड़िया के बच्चे ने चलना छोड़ दिया, वो दौड़ने लगा, उसे एक टूटी फूटी मोटर कार दिखाई दी, क्या मोटर कार उसकी माँ हो सकती थी, नहीं, यह संभव ही नहीं था। चिड़िया का बच्चा रुका नहीं, वो तेजी से दौड़ता रहा। फिर उसने नीचे की ओर झुककर देखा, उसे एक नाव दिखाई पड़ी, नाव को देखकर उसने कहा, वो रही मेरी माँ, वो नाव की तरफ देखकर चिल्लाया, परंतु नाव रुकी नहीं, नाव चलती ही गई। फिर उसने सिर ऊपर उठाकर देखा, उसे एक बड़ा हवाई जहाज दिखाई दिया, माँ मैं यहाँ पर हूँ, वो चिल्लाया, परंतु हवाई जहाज नहीं रुका, वो उड़ता ही चला गया। तभी चिड़िया के बच्चे को बड़ी सी चीज दिखाई दी, ये जरूर उसकी माँ होगी, माँ वहाँ है, वो चिल्लाया, वो मेरी माँ है। वो दौड़कर उसके एकदम पास गया, माँ माँ मैं यहाँ हूँ माँ, उसने उस बड़ी मशीन से कहा, परंतु उस बड़ी मशीन से केवल फप किया जोरदार आवाज, तो तुम भी मेरी माँ नहीं हो, चिड़िया के बच्चे ने कहा, तुम तो एक बड़ी मशीन हो, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, परंतु चिड़िया के बच्चे के लिए वहां से भागना मुश्किल हो गया। तुरंत बड़ी मशीन ऊपर उठी, वो ऊपर और ऊपर उठी, और उसके साथ साथ चिड़िया का बच्चा भी ऊपर और ऊपर उठा। पर देखो वो बड़ी मशीन अब कहाँ जा रही है, अरे बाप रे, ये बड़ी मशीन अब मेरे साथ क्या करेगी, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। बस तभी वो बड़ी मशीन रुक गई, मैं कहाँ हूँ, चिड़िया के बच्चे ने कहा, अब मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी माँ चाहिए। तभी कुछ हुआ, बड़ी मशीन ने चिड़िया के बच्चे को उठाकर उसे वापस घोंसले में रख दिया। चिड़िया का बच्चा अंत में अपने घर सुरक्षित पहुंच गया। बस तभी माँ चिड़िया भी पेड़ पर वापस आ गई, क्या तुम्हें पता कि मैं कौन हूँ, उसने अपने बच्चे से पूछा। हाँ मुझे मालूम है कि तुम कौन हो, चिड़िया के बच्चे ने जवाब दिया। तुम छोटी बिल्ली नहीं हो, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम कुत्ता नहीं हो, तुम गाय नहीं हो, तुम नाव नहीं हो, न ही तुम हवाई जहाज हो, न ही तुम बड़ी मशीन हो, तुम एक चिड़िया हो और तुम मेरी माँ हो।